الغرور. مقصد د توحید ذکر شو، نور پسې مقصد د رسالت بیان دی. الله خپل الوهیت او ربوبیت بیان کو چې بل خالق نشتا، بل روزی رسان نشتا، یا خلقو کم پل واری دے تسلی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا چتاور تا بیانو کو دیر وضاحت سرا اور دیر پا دلیلونو سرا دا اغا ذات چی اغا فاتور دے دا کائناتو دا اغا دعوت تیو تپیش کو دا وحدانیت ادی بیام ستا تکذیب کئی، بیام تا تدروغ جنوائی، نو تصبر کوا. آیت کی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چپدی باندی پریشانی مکوا، چتا دی تا دیر دے اخلاص نا کارواست او دی خیر خواهی دی اکڑان او دی اقا خپلا خبر کئی چتا دروغ جنی، نبست با صبر که استاکار نور سنشتا. زگان چی دایوازی تنی پدی دنیا کی او پدی میدان کی ستان مخ کے دیر پیغمبران شماری ام دیرو، عمرون ام دیرو، قومن ام اٹولی در اوجن کڑی دی، او داغی کار صبرو. سورہ نام کی تیر شویو پین کذبو کا فقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا. ډیره دروغ جن کړی دي نو صبر کړو پاغار سبان دي که دروغ جن یې ورتوي، که ساحر او شاعر یې ورتوي، ډیرو ضررونو باندې وی صبر کړی دي. تا تا هم حکم دی چه صبر کوا، دلتا اگر که ذکر کرده نده قرآن کریم کل اکتفا کئی چه او ده که بیان کرده نو بل ده که بیان ذکر کئی دی که تمرینی ده انسان چه اللہ دل عقل در کرده ده نیاد ساتا چمخ کے ذکر شیونا عدل تک یوں مراد دیکن. وَنْ يُكَذِّبُوكَ کچری دا خلق در او جن کی تا لرا نصبر کوا. دمخ کے پیغمبرانو طریقہ اختیار کا کلیو تصراحتن ویلی لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. استاذ پارا ډیر خستا تابیداری او پیروی ده د ابراهيم عليه السلام په عمل کې او داغه مرګرو هغه صبر کړو او بل لار نه و. تاسو هم دا حکم دی فقط كذبت رسل من قبلك یقینا دروجن کلی شوی دی ډیر پیغمبران مخکستان. رسل جمع راولی دا نکره راولی دا، دا اشاره دی تا دا چې ډیر پیغمبران ډیر لوی لوی اول العظم لکه ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام نوح عليه السلام څومره عظیم او شان پیغمبر هغه یې سندې پریخي بغیر د دینه چې درو جن یې او تویلو پرتا ته هم دا حکم دی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص دی اللہ تا واپس کی دل دی دی طولو فیصلو اگی تا بصبر کو الواری تا آخرت فیصلی تا انتظار کو الواری دو پیغمبران و تا صبر دی دو مومنان و تا صبر دی ارسی اغی تپریخی دی چسا تکلیف رازی پا مسلمان باندی سو مصیبت رازی نبس ام پا دی باندی ازلالا تسلی ورکی چه خدایشتا اغلوی روزشتا دی صاحب کتاب روزشتا نبس پا دی باندی ازلالا تسلی ورکی نو اغم ممی ختم شی دا د مسلمان ډیره لوی سهارا ده دا بل چا سره نشته دا صرف د مؤمن او مسلمان اعتماد دی چې ویل الله ترجع الامور بس شکر دی دی تام تما ده دی تام اسرا ده او دی تام انتظار دی چې الله سره به فیصله کیږي ډیر د انصاف فیصله وایي دیر دا عدل فیصله وی اللہ و دیر دا رحم نکار اخلی دا تسلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. بیا ترغیب ذکر کی مخی توحید تا ذکر کرو چی آئیو الناس اذکرو نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ بل سوکشتا دا ترغیب دے قیامت تا ولی مخ کیو ذکرو شو چی لاللہ ترجع الامور نو دیرو خلقو پا دے کی شک کاو چیر خلق وی خو دمونگا زلی ناخلی وی نو خلق وی چی اللہ و فیصلکی و عدالت بی دنیا ٹول خصومات او مقدمات با الله فیصله کوي اړیر پلک سات کې او هو سریع الحساب ډیر زری حساب کون کې ولیکن ډیر خلق زلو ځنه منل ځکه انتظار ډیر وګدو کو الله تعالی په حق کې ترغیب ذکر کوي چې دا مې راوي دا وعده د الله پدی باندې یقینو کې پدی باندې ایمان راوړی یا ایو الناس ان وعد الله حق اې د ټولي دنیا خلقو بشکا وعده د الله رښتیا ده کغلم به وعده وا چې ذکر شو ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده یو دا وعدوا چې الله چاله د خپلو خزانو نو ورکی اوسو کې منی کول نشي او چې الله چاته خپلې دروازې بند کی د رحمت اوسو کې وتا کولاول نشي یو خدا وعدوا غم ذکر شو یو نزدې وعده و چې الله ترجع الامور هر سبا الله فیصله کوي دی باندې به یقین کوي بشکا وعده د الله رښتیا ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه درن کی تاسو لرا دا ژوند دنیا یو دا سبب دی د انسان د دوک کې دود پاره دا ژوند د دنیا په دې ډېر خلق دوکش داسې دوکش چې د الله وعده پر خدا هغه باندې اعتماد ختم شو. غرور په ژوند د دنیا باندې څنګه دی؟ نو بصیرین ذکر کوي قرطبی او کشاف چې ان یشتغل الانسان بنعیمها ولذاتها عن عمل الاخره. چې انسان د دې دنیا په خوږو خوشاله مزو باندې مشغول شي او د اخرت عمل ته نه پاتې شي، د الله طلب ته نه پاتې شي، د جنت طلب ته نه پاتې شي، اپا دی دنیا باندې مشغول شي، بس چې کار امداده کامیابی امداده. ان یشتغل الانسان بنعیمها ولذاتها عن العمل للآخرة. آخرت عمل تی پاتش سم نشو موینو ترمرگ پوری سم نشو. دا دنیا دوکا کو فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور. او دوکن کی تاسو لرا پا اللہ باندی اغڑیر غٹ دوکا مار دیر غٹ دوکا مار ان الشیطان دیو سر ذکر دی بام دوکا کی گوری دو سر دیر چلونا و دیر فریبونا دی او غټه دوکا چې انسان لور کوي نو په دی باندې ور کوي وی اعملوا ما شئتم کوي سچ کوي الله غفور الرحیم دی ګنا نه مېرې کوي مولوی ظالم دی خا دی وتا توې ګنا نه مېرېګا الله غفور الرحیم دی چې الله ذ رحمت سیلاب راشي دا گناهونه دا غی مخی تنٹنگی گیم ویزو دی پیجنما زده گناه نا نیاریگم زده اللہ نیاریگم مالا دو کرا که وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ دا غوی قرطبی ذکر کئی شیطان دو که کول دادی چه این عمل الانسانو بالمعاسوی ويتمنى على الله المغفره چې انسان ګناهونه کوي او په الله باندې اعتماد دي چې بخنه وراتو کی دا خو دا ته کولی دي استاد کنه دا چې الفاغل نه ورته دا خو دا ته ویلي چې الله غفور رحیم دی مې ریګه ګناه توبه به وباسي ابدي توبه توبه کلار شي دنیا نه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بیشک دا شیطان خاص تاسو دشمن دی لکم یې مخ کې کړی دی. الله دې ګوره بل چا سره د پښتو نشتا، بل چا سره پتنه نشتا، تاسو سره پتنه ده. نو اونی سیدل را پا دشمنه سران تا دا دشمنی تاوستا نا دا معلوم شوی آو تاوستا لا بیان کری دا قرآن کی چی تاسو لانوی پیدا چی دا داسی قسمون او سوگندو نکلی دی کل چی اللہ پا لانت کو سجدیو نکلا دا مونگ پلارتا علکا تسشی چی دا مونگ پلارتا تا زمونگ پلار نپی جندو تا سوی چی دے دے خٹی نپی دا دے مرگا چی اوہ کار دا سرو کی چی ہم پسری نوی من عادا اباکا فقد عاداکا. چاچی استا دا پلار سر دشمنی اکلانو دے تا سر اکلکنا دمرا نپوی گی تا خواگا سر دشمنی ندا دا خو دا ټول اولاد سره دشمنی ده او د سمره سوګندونه کړیو. سوره اعراف کې ویلیو الله رب العزت چې کله الله او توې چې کوڅه دا د لوی زینه ده دا جنت دا جزای زای ده تل نو لایق چې تل وی کړو په دې کې زیت دې ونکاته دا خو د لوی زینه ده. وزا قال فبما اغويتني اوی دو چی اللہ زدی گمراہ کلم پا دی وجہ باندی چی آدم تمی سجدہو نکلا لا قودن لهم صراط وکل مستقیم زب دیتا پاغنی غلار کے کینم دیوانا ولی زی ستا دین لا ستا کتاب لا ستا عبادت لا ولی بزی زبا تناستی ما بیا بر اعظم دی تا د مخنا د رستنا د خی طرفنا او د گس طرفنا ولا تجد اکثرهم شاکرین تا د توما چې تو پکې خپل تابعدار نوینه تمره زور اور ده ټول به زما تابعدار وي ښا سوره نساء کې ویلو وقال لا تخزننا من عبادک نصیبا مفروضا الا ذوستاپ دی بندیانو کې ځان لا غټه برخه کوم الله وجه غټه برخه وکوم ولو ذلنهم خامخبه گمراه کوم ولو منینهم ارزقان بوتکوم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام امر بو تکوما نو پریکی با غوگونا دا سارو چیزا دا پلانی پا نم بانده منخت با کئی خستا پا نم نا دا غیر اللہ پا نم زما پا نم بانده شیطان دکا نمونا خوتا دیخی دی کا نخب دا کار با سرکوم سارو غوگونا سکے چی خلق له غوګونه سوري کړنو ډیر مشرانی په خواني کنه راګانی اجي ګورنه غوګ به سوري اوا پکې لګي دی ولې چې تماشو مالک سوري کړی په دستور باندې چې سپایي نه چې پکې ولا bale چولی دا شیطان وعده وکنه نو به پرې دمخه الله وی دمرت داغه دښمنه ته نه ده معلومه چې هغه وخت کې اوسو غندونه کړی چې تاسو لانه وي اوس چې رااله نو تاسو ته دوست وای دی په دوستۍ سره مانی سه د تاسو سره کم خکړی دي چې تاسو به داسې مېن یې چې څوک وته شي حجي سه وي څوک وته سه وي او خپل جتونو ته پیش کوي دا د کار دی کنه یقینا شیطان خاص تاسو دشمن دی فتخذو عدوا اونې سیدلره په دشمنه سره شیطان سره دشمنی څنګه ده بس چې توحید دې زده کو دا د سره دشمنی ده بس سړی اوچاو صرف دا دشمنی دا شیطان سره که سوک دشمنی کئی نو توحید دی قبول کی نو باس دا غزلو چاو دا اگر تاو بل سمان دی دمرا دالت نرسی لکه با دی باندی چه ور ترسی ولی کلی چه او سلیم واحد شان اگر دا شیطان دا قبضی نوود دا شیطان دا منگولی نوود دا شیطان دا دوکی نوود انشی دوکا کولی اگر پا خپلے ویلی دی چی اللہ ستا دی بندیانو کی دا سی خلق دی دیر سخ خلق ما پی واس نرسی خلق کاغی پلار رازی نزت نڈڑا کو ما چی موحد را ہے اس مالے چی تراپری ندی تا دی ندیر یری بس کو جی توحید دی قبول کو ناغسر دشمنی مضبوط شوا چی فتخیزو عدو و الله یو اونې سيدره رب دښمنه سره ولدا کار دادي چې مخلوق شرک تر اغواړي چا چې د الله توحید قبول ک کنه د آخرت سکه چې دنیا د مصیبتونو نه خلاص شو ځکه سم مصیبتونه چې دنیا هغه ټول په شرک کې دي د بنده د غلامۍ نه خلاص شو موحد بچری د بنده غلام نه وي اچې پوېږي چې دا سړی خو په ما باندې د عبادت امر کوي چې ما ته کینه زسویم نه وکوه چا بیا نه وته وغورځي وینه مونږ نوکری کوو خو بندګي نه کوو مزدوري کوو خو بندګي نه کوو د چا بندګي به یو د الله کوو څه څوکې ویږي په دې باندې چې عبادت خو یو د الله دی که نه بنده به صحیح اس مشکلات بدت په دنیا کې نه نه ما په دنیا کې دا پریشانې چې د خلکو مالونو ته هم امن نه د خلکو جانونو ته هم امن نه ورونه پی لګي سوځيږي او ځان دا صفات شي لوټ مار شروع وي دا دغه چې توحید نشته توحید چی راشی پا دنیا کی کنا دا لاری با کلاو شی دا ٹولی دی شرک تنگی کلی دی خوا دا ڈاکلی بربوٹ دا جمعات با قیامت که اللہ تفریاد کئی چی اللہ حضی پا گوٹو نو مندلم آزمان اللہ سخ پی پریکلا او مخیتا درگاو شرک پا کی که دو غائب شاہ بابا خیٹا را استلی و علا ری تنگا کلی و نخلق داغی نیری دو دا توحید نشتا ایچاکی نشتا کاغ افسران و غم یری دو یروی بس میر بانیو که اس منگسل را کوای او سوک بگی دخپل و مفادو دا بدوم را کلاو لاروا او جماعت لبه زور نتو او ګورو دا زکه زور لړ جماعت لا چې توحید نشته دی دا سه هر لار هر ځای هر مشکل هغه په توحید سره حل کیږي نه مخلوق چې نن څومره دی خپل خپلوانو نه عزیزانو نه د خپل ورونو نه پریشان چې خپل ولې وته جهنم جوړ شوی دی در دی وجه دلته به یو ورور پنځه کاله او دیرش کاله تیر کی نو غریب وو کی چې کلی تلړشي نورونه بوته وي چې موږ ستا په ځای باندې دیرش کاله غم خا دی کړی او زمونږه دور الله کرو په لګې دلی پتا باندې دومره راضی وګوروځ پوهتنه پن واخلي او دلته فن دغستی هي اته ناری واخلی به موږ ستا په زغم خادي کړی دي دا خو دې موحد نه کنا چې دې موحد نه دی وی چې زغم خادي نه منم دا به چاره اوس په اسلام کې ما خپل غم خادي ال تکراچي کې کړی دي خدای جز وس دا خیدین نه دی خبر توحید نه دی خبر نو بس را کېره کا اوج پوهچې تن روپے واغست شو کې وکړه مخلوق په دې نه دی چلکا تبوسو کا مسلینا ځان خبر کا ولی ظلم که خپل رور سرا توحید کی نور سا نشتا خو هم دردی دا ده انسان قدر او احترام ده بس توحید کی اصل شیده ده چه ده راغی پچاکی نغا بل بل بنده تا درور ولی پا نظر باندی گوری نو چره با دنیا تا سرا نکی و ده تبا سرا کی چې دا مخلوق خدمت وکم که ډاکټري هغه مریض ته وي چې پیسې ونه راکې زستا علاج کوم ته جوړ شي او ته وای چې زه جوړ شم نو بیا چې زه سوای ما برکه زګه چې زه د پیسو د پاره د خدمت نکوم زه د خپل رور مسلمان د همدردی د پاره کوم دغه زی په هر یو پوسټ کې او په هر یو درجه کې خدمت کې دا اصول دي دا همدردی په بل سره ناراضي دا په توحید باندې راضي د موحدینو جرګاو مشوره او په دیوی چې دا سی یو خبره پیښه شي حادثه پیښه شي غم پیښ شي دوی به مشوره کوي چې دا مرګری باندې بوج رانه شي تکلیف پر رانه شي چې اسلام سوی نو هغه کار وکاو نو اسلام دا وی کنه چې سړی مړ شي دا دغه خدمت ته قبر خاور بس که د ملک بادشاه مړ شو چوٹی بن کیږي افرا تفری بن جوړیږي چا وا مړو خبر نشي د دې خبر نه چې اسو کومل دی یا ژوند دی په کال کې و صرف دو چوٹیانی وړو کې اختر او لوی اختر نور داسې دونه پکې نه وي خدا توحید نشته کنه د غمونو د خاتون به خلق دومره نه پریشانه چې هغه سي ګټلی هغه به ټول والو زی ابي اجزان کله التا کله دلتا کله اوسه کله بلسو غمونه به ټول داسې لکه زمونږ د ګاونډي عبدالرشید غم چې وشو او دا ګوره څومره آسانو نه به کې چاته تکلیف ورسېده نه به کې څوک لاړ رالو نه به کې په لارې کې اکسیډنټ وشو د اسلام طریقې دې ته ویل شي چې باوی کې مسلمان ته تکلیف نه او درد نه اسلام نوم د توحید دی ولیکن خلق معنا نه د پیژندلې او اسلام دې ته وی چې دا سکوي رسم او رواج بیشکا شیطان خاص تاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا نونی سیدل را پا دشمن ایسرا انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر بیشک دا شیطان خپل ڈل را ولی دعوت ولور کئی صد پارا تدید پارا چشید جہنم یانونا اللہوی دغا کار دینو دا استاسو دوستے کو دشمن دی چه تاسو خکارا جهنم تبوزی دا تاسو سره دوستی کئی که دشمنی دا سره کئی اولیان ابو العزت سویلیو سورت یونس کے بند اجتماعیات کے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ اللہ تاسو لا دعوت در کئی چه دا امن زی تراشیں تا سلامتیا زی تراشیں چه جنت او شیطان اولئک یدعون الی النار او خلق ور ترا کاږي نو دشمنی الله ذکر کړه کنه ښکارا چې دا د دشمنی ده چې خلق جهنم له تیارې نو دې صورت کې اکثر تقابل بیانې تقابل یو پلا د یو قسم خلق و حال بل پلاد بل قسم خلق و حال دا شیطان ذکرو کو دا غدا عداوتو نوس اغا خلق خی چی دا غا مرگری شو دا غا سر دوستی اکڑا بیا اغا خلق خی چی دا غا سر دشمنی اکڑا دوڑا بیانی الذین کفروا لهم عذاب شدید اگر کسان چې انکار وکړ د الله د دې وعده نه چې سورې فاتور کې بیان کړي چې الله واحد لا شریک وګڼي قیامت حق وګڼي دین انکار مو کوي اږي به مونږ نه منو زمونږ په دې یقین نشته کفرو دام نو دې لپاره عذاب دې ډېر سخت زکا دا آغا خلق دے چی شیطان راگیر کلل خپل ڈلے تی جوڑا کلل حزب الشیطان دا آغا دے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اوغا کسان چی ایمانی راوڑا او عملی ایک او عمل صالح ایمانی راوڑا دا اللہ وحدانیت قبول کو او عملی ایک او صالح دا شیطان سر دشمنی اکڑا وی پی جندو چی دا خوز مونگا زلی دشمن دے دسرا مونگا دوستی کو وعمل الصالحات لهم مغفرت و اجر کبیر دا دید پارا دا اللہ طرفنا بخنا دا دا گناہنو او اجر دے دیر لوئی دا عملنو دو خبری زکا ذکر کرے مغفرتن دا آمنو سر لگی چیمان دے راولو و صحیح مانا کی و وحدانیت سر نمغفرتن گناہو نماف شو ختم شکار سمرو او چی عمل لے کرے ہو نو اجر کبیر چی اللہ و تلوی اجر و نچابس لاغی خواد و انتہا نہیں کا نخوا ارک دے کہ قرآن دا دعوت ور چی انسانا ایمان صحیح کا دستا دی ایمان کمزوری دا کنو چی تا دا رواج نظان نش اخلاص ہو لے تا دا شیطان دا دوستین نظان نش اخلاص ہو لے اگر آگر کریں چی اگر دا تصوی نو آگا منی تو او بل بل چی اللہ رب العزت دا تا اعلان کئی آواز کئی چی دا ما خبر او منا دشمن نزان بچ کا دوکہ در کئی گوارے نصد آغا خبر نوانی دستا نقصان دے کنا اللہ پا توحید کی دیر خواگ دی دیر سامرات تی دا دنیا او دا آخرتو دا انسان سترگی رناشی ذہن کلاوشی تلبیائی سوک دوکہ نشی ورکولے کہا شیطان جن نی دے او کہ انسی دے تو کہا اللہ رب العزت پدی بانے زور لگاؤ چوگر زمان وحدانیت قبول کہیں زمان ربوبیت او زمان علوہیت امن ہے زستا صدار سزی موار زمان انکار مکوئے زمان حکمون اڈی رسان دی تاسو خکو لشے سبوج در باندے نشتا تکلیف در باندے نشتا اور دے کی دا وعدہ کری دا چی مغفرتن واجرن کبیر گناہو نبا ماف کم اوجر بدر کم ڈیر لوئی ترغیبات تھی سورہ فاتر کے دا کائنات و ذکر دا دید پارکی چلاوی انسان دا استاد پارکی او تو صرف دا دید پارکی چی دا ما حکم امانی ما سر محبت پیدا کی او شیطان سر عداوتو کی دستا دا کامیابی لار دا دیتا سورات مستقیم ہوئی کنا واخر